У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 першая перадача новага цыклю праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Перадача называецца «Утопія Беларусь», а зараз «Падарожжа свабоды». Зміцер Паддубны раскажа пра сваю вандроўку ў вёску Лукавец, што ў Вялейскім раёне. Калі пад'язджаць да вёскі Лукавец Вілейскага раёну з боку Мядзельскай трасы, то першы будынак, які вас сустрэне, развалены старога панскага маёнтку і стары, пасаджаны больш за 100 гадоў таму, сад і парк. За імі нават вёску адразу і не ўбачыш. Але не толькі старыя падмуркі нагадваюць вяскоўцам, што калісьці тут гаспадарыў пан. Да гэтага часу ў Лукаўцы ад людзей сталага ўзроста можна пачуць у адносінах да лайдака, п'яніцы альбо шкодніка. «Пан Баброўскі табе прозуму ўставіў». Бабуля Ірэна Гайно – самая сталая жыхарка Лукаўца. За 80 гадоў мае, а да гэтага часу ўсё памятае добра. Менавіта да яе мяне і накіравалі, каб даведацца, што ж гэта за пан такі тут уладарыў, якім да гэтага часу палохаюць лайдакоў ды п'яніц. Пан Баровскі Іван быў. І вот у 39-м году ён адсюль уцёк. Ну, як сталі знаходзіць гэтыя рускія, як прыйшлі сюды, за тут ж у нас граніца недалёка, вот тут, вот. А мы былі пры Польшчы, мы жылі ў пана, бацька мой быў рабочым ў пана. Бабуля добра памятае, якім беззямельнай сям'і з 6 дзецьмі жылося пры панскай уладзе і можа параўнаць з тым, як зажылі пры ўладзе савецкай. Як нам тут жылося беззямельна, гэта ж тады пры Польшчы было беззямельныя людзі, бедныя. Ну, у нас у пана было добра жыць. Две каровы хаваў пан, мы сена не заготаўлялі. Соток не знаю, як цяпер соткі, а тады картошкі многа-многа садзілі, што нам з сям'ёй так хватало. А прарабе месяц 10 пудоў мукі дае, молатая, то толькі хлеб пячы. Ну, астальное, што там, і 8 злотых яшчэ даваў, плаціў пан. Так мы былі пад'еўшы. А як саветы прыйшлі, дык я вам сказала б, нам горы было. Калі я збіраўся ў падарожжа ў Лукавец, то прачытаў пра яго тое-сёе. У адной невялічкай кніжачцы вычытаў, што бурыць панскі маёнтак нібыта пачалі мясцовыя жыхары адразу пасля таго, як у 1939 годзе пан уцёк ад саветаў на захад. Маўляў, шукалі схаванае багацеем золата. Але бабуля Ірэна сваімі ўспамінамі і рэшты ад той навуковай працы не пакінула. Неправда, неправда, дзетка, гэта неправда. Усё папалілі партызаны. Партизаны палили, усё попалили. И панский покой, где пан жил, спалили. Там ледник такой, холодильника уж не было. А зимой резали лед, возили в такое здание, но глубокое, усё каменное. И наверх насыпали этих опилок. І там тады халадзілі ўсё, гэта пан для сябе. Гэна спалілі, во, як вы ж ехалі во тут, во, калі на дарозі. Там, гэта ж усё партызаны папалілі, усё не стожылі яны, неправда. Дык а чаго яны палілі, што там немцы былі? Каб немцы не станавляліся, во чаго яны палілі. У нас такая вайна была, ночы партызаны, а ў дзень немцы. І гэта такая барба была. А золотом тут ніхто нічого не знайшов, і ніхто його не ведає, де яно. Як наступали русські сюди, пан такий ж таким чемоданчиком небольшим, от тей дорога і пішов у лес. Ну, його машина своя була легковая. Шофер його підвез, сказали, під Вільно там. І машина спортилася, і він кинув гону машину, шофер вернувся, а його ніхто не... А його тоді зловили русські і забрали в тюрму. Пан панскі маёнтак і ляднік гэта адно, але ўразіла тое, што быў знішчаны, а не працягнуў працаваць панскі спіртзавод. Само існаванне яго на вёсцы спарадзіла пытанне пра тое, ці не перашкаджала гэта добра працаваць на пана. У пана быў свой спіртзавод. Да. А ці пілі тады? Не, сахрані Бог. Не. Бочкамі вазілі на станцыю красна, бочкамі на конях. Вот і бацька мой вазіў, і брат старшы вазіў, ну тут гэтыя, каторыя коні. Коні былі такія красівыя, каб вы видзелі, цяпер я такіх коней не. І вазілі яны на у Красна на станцыю. У пана толькі тады пан спраўляў, вот ёсць ян 24 июня. Гэта яго было дзень рождэння, ён Іван сам зваўся. Вот ён вечарам усіх гэтых нашых бацькоў, там хто взрослі, зазываў. Даваў вечар, зрабіў танцы ім, прынясе спірту, там і закусіць усё і танцавалі. Тады назаўтра усе начыналі касіць сена. Во. А гэтак піць, каб як цяпер я нікога не відзела. А як вот возюць спірт, там ужо мы ўсе перакачвалі, дык бывае гаворыць, ну мы ж малыя былі на печы сядзелі, што папалошчуць бочку, там вады вліюць, пае там, і тады гэта ўжо каторыя могуць выпіць. А так гэта не было ні за што, каб калі хоць хто выпіць і на работу прыйшоў, не было. Не. Пан, кажа бабуля Ірэна, хоць сам быў палякам, але з мясцовымі размаўляў толькі па-беларуску. І жыць пры ім было не так страшна. Пан неблагі быў, неблагі быў, не сказаць, каб вот так наказу. Ну, тады не было за што наказваць так, тады ж не так. Гэта цяпер, як мы старыя, паглядзім на гэты жыць, дык гэта схавацца і не глядзець на яе. У мяне самой родную сястру ўнук забіў маю, во, год ужо прайшло, прошлы год. Мы баімся, дзетка, мы баімся старыя сядзець у хатах. Як ідзе вечар, мы не знаем, дзе дзівацца. Ідуць, давай, пазычай, аддаваць не аддаваць. Ой, страшна, цяпер страшна. Як маладыя, можа, ім і добра. Я пагляджу на дзяцей сваіх, ну нам, старым, страшна ў хатах сядзець. Лезуць, крадуць. Так а што, а міліцыя? Што міліцыя? Яна даже не едзе і не глядзіць на гэта. У эфиры Радио Свобода. Змитер Поддубны рассказывая про свою поездку у вёску Луковец, что у Вялейском районе. Луковец вёска вялікая, але пустых, закінутых хат тут няма. Прынамсі, на відавоку. Але панскі маёнтак не адзіны помнік мінуўшчыне, які можна пабачыць у Лукаўцы. Пра яшчэ адну тутэйшую выбітнасць, зачыненую 2 гады таму і ўжо амаль напалову разабраную і расцягнутую мясцовымі жыхарамі школу, нам расказала былая настаўніца беларускай мовы гэтай школы Ганна Мяльгун. Ну, думаеш, яны аптэку зрабілі, ты гэты самы, і пошту. І ўсё гэта толькі думкі былі. І ўсё асталося тут. І пачалі бурыць. Ды прытым школа дзверы ад вуліцы закрыта на замок, а ад сада з той стараны ўжо вокны пазнімалі, раны павыбівалі, сцёклы і лазілі, і рабілі сваю работу. Вот як робіцца. Чаму так робіцца, не знаю. Ну, ніякай пашаны няма да гэтага. Ніякай жаласці па ўсяму няма. Чё-такі нешта другое трэба думаць рабіць. Надта культура пала беларусу. Мне пазняк падаваўся за тым, што ён адстаяваў нашу беларускую культуру, беларускую мову. Гэта было мне па душы. А ў Шушкевіча, ну што, я бацька яго, ён жа тоже быў пісьменнік нейкі, пісаў, вершы чыталі, вучылі. І тоже быў за сваю беларускую, кроўную беларускую. А цяпер не зразумець, хто чаго хоча. Але больш за ўсё крыўдна настаўніцы тое, што перавёўшы вучняў з Лукавецкай школы ў школу іншай вёскі, адсюль не забралі бібліятэку, і вандалы паляць у лесе вогнішчы з кніг. У лесе кастры раскладалі. Там што яны робіць, тыя жулікі нашы? Кастры кніжкамі палілі. І як пыліш у лес за грыбамі ходзіш, і гэта глядзіш кніжкай, і гэта харошы. Ну, от што вы самі вот з лесу такога прынеслі? Что я принесла Василя Быкова там, который том 3, по-моему. Теперь, вот теперь его новейшая книжка мне появилась «Стена» Василя Быкова. Начала читати, не кінчаю ніяк. Тоді Янку Купалу, Короткевича приносила. Тоді Янку Мауру приносила. Много що такого було. Як побачиш, а воно потрібне, думаю, не потрібне, що воно мені, а лише родне було. Все. Давай сюди. Настаўніца таксама паскардзілася на агульнавясковае п'янства і пашкадавала, што няма на гэтых п'яніц пана Бароўскага. 8 часоў сталовы адкрываецца ў нас. Ужо із мардасоў шарэнгай мужчыны туда. У сталовы адразу граны гэтыя наліваюцца. Сусім пала, ўсё. Каб гэты пан Бароўскі той вярнуўся, ды паглядзеў на свой маёнтак, ды на людзей, якія ў ім жывуць. Напэўна, б за галаву ўзяўся, ды павыняў этих непотребных людей. Блукаючы сярод пустых бутэлек, пачак танных цыгарэт і нейкіх незразумелых ануч пасадзе вакол былога